Diğer Kam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen. Herkese merhaba. 95.0 Açık Radyo'da, Diğer Kam'da Rauf Kösemen ve Damla Özler'le birliktesiniz. Sevgili program ortağım Rauf'la birlikte bu hafta size sosyal fayda dünyasından, hem Türkiye'den hem de dünyadan haberler sunacağız. Rauf, ilk haber için topu sana atıyorum hemen. İlk haberimiz bir podcast serisiyle ilgili. Ama podcast serisi deyince aslında podcastler bana hep radyoyu hatırlatıyor. Radyonun gezdirilebilir olanı, yanında taşınabilir olanı aklıma geliyor. Radyo deyince de bizim radyomuz Açık Radyo aklıma geliyor. Açık Radyo deyince de herkesin aklına kim geliyor belli. Ömer Madra geliyor. Ömer abi tekrar COVID'e yakalandı. Buradan geçmiş olsun diyerek başlayayım ben konuşmamıza. Tez zamanda sağlıklı halde tekrar aramızda olmasını diliyoruz kendisinden. Bir podcast serisi haberiyle başlıyoruz. Serinin adı Üniversitenin Sesi olacak. Yeni başlıyor bu seri. Sivil Alan Araştırmaları Derneği tarafından Norveç Yazarlar Birliği'nin desteğiyle hazırlanıyor. Seride kampüslerde ifade ve toplanma özgürlüğü, topluluk ve kulüplerin örgütlenme özgürlüğüne yönelik engeller, kampüslerde kadın ve LGBT+ mücadelesi, ve öğrencilere açılan çeşitli davalar, beyaz perdede sinemada öğrenci mücadelesinin yer alış biçimleri ve genel olarak da kampüs yaşamını kesen konular konuşulacak. Cansu Pişkin sunacakmış podcast'i, 13 bölümden oluşacak seri. Öğrenci aktivizminin kazanımları ve karşılaştığı zorluklarla mücadele üzerinden konuklar alacak. Bu çerçevede konuklar alacak. Her ay yayınlanacak. İlk bölümde Boğaziçi Üniversitesi LGBT'yi artı çalışmalarından Mert konuşacak. Nasıl bir araya geldiklerini, kayyuma karşı mücadeleyi, kendi topluluklarının kurdukları topluluğun kapatılmış olmasını ve bu kapatmaya karşı neler yaptıklarını anlatacak. Şimdiden iyi şanslar diyelim her yayınları için podcast serilerinde. Bir başka haberimiz bir rehber haberi. Üstelik de açık kaynak bir rehber. İsteyen erişebilecek. Yanındayız Derneği, Hollanda Konsolosluğu'nun finansal desteğiyle yürüttüğü ve bir yıl süren Şiddetin Görünmeyen Yüzü projesinin sonucunda yerel yönetimler için kadına yönelik şiddet farkındalığına ilişkin rehber el kitabını yayınladı. Proje aslında temelde erkeklerde farkındalık uyandırarak toplumsal cinsiyete dayalı kadına yönelik şiddetin sonlandırılmasını amaçlıyordu. Editörlüğünü Profesör Doktor İpek Merçil'in üstlendiği kitabın yazarları Ayşe Kaşıkırık ve Irmak Çil Aslan. El kitabında kadına yönelik şiddetin tanımı, dünyada ve Türkiye'de kadına yönelik şiddet, ulusal ve uluslararası politika belgelerinde ve taahhütlerinde kadına yönelik şiddet gibi bilgilendirici bölümler var. Aynı zamanda el kitabında Türkiye'deki belediyelerin bu konudaki uygulamalarına yönelik bilgiler de var. Kadına yönelik şiddetle mücadelede hangi mekanizmaları kurdular? Belediyelerin bu mücadeledeki sorumlulukları neler? Türkiye'deki belediyelerin örnekleri, uygulama örnekleri var ve en sonunda da belediyeler için toplumsal cinsiyete duyarlı bir kontrol listesi yayınlamış durumdular. Çalışma bu açıdan ilginç, belediyelere de bir yol haritası sunması açısından önemli. Sivilsayfalar.org adresinden de doğrudan raporu indirebilir ilgilenen dinleyicilerimiz diyelim ve sıraya devam edelim. Rauf, söz sende. Kadın mentorluk buluşmaları, iş dünyasında kadın mentorluk buluşmaları isminde bir etkinlik serisi başlıyor. Ses Derneği yapıyor bunu. Ses Eşitlik ve Dayanışma Derneği kadın mentorluk buluşmaları projesine başlıyor. Farklı deneyim ve kademelerdeki ve farklı sektörlerdeki kadınların bir araya gelebileceği bir alan yaratacak. Bu alanda birbirlerine destek olmalarının önünü açmayı hedefliyor bu etkinlik. Dayanışmanın gücünden yararlanacak elbette ve kadınların kendilerini daha güvende hissetmelerini, katılımcı kadınların birbirlerinin bilgi ve tecrübelerinden yararlanabilmelerini hedefleyecek. Ses iş dünyasında kadın mentorluk buluşmaları, tam adı bu. İş özel hayat dengesi, kariyer planlaması, kişisel gelişim gibi farklı alanlarda da tecrübelerini paylaşmak isteyen kadınlar bu platformda yer alacaklar. İsteyen de bu platformu izleyebilecek elbette. 17 Aralık Cumartesi günü saat 11'de Ses Derneği'nin sosyal merkezinde yapılacak. Kendi eşleriyle tanıştıkları bir toplantı diyor haberde. Bir toplantı ile başlanacak diyor. Bunu takip edecek 2 aylık süre içinde de eşlerin 4 kez buluşmaları öneriliyor. Burada eşler olarak geçenler bir evlilik birliği içindeki insanlar değil de birlikte çalışılacak olan partner anlamında, yani eşleşme anlamında kullanılıyor. Mentorlar ve mentorluk alacak kişiler manasında kullanılıyor. Haber böyle. 17 Aralık 2022 Cumartesi saat 11'de Ses Derneği'nin sosyal merkezinde başladığını duyuralım. Ses Derneği'nin web sitesinden de başvuru yapılabileceğini belirtelim. Buradan sözü alayım. Kadın hareketinde epey özellikle toplumsal cinsiyet eşitliğine dair son haftalarda epey hareketli bir dönem geçirdik. Pek çok proje ve biraz önce gösterdiğimiz gibi raporlar yayınlandı ve önümüzdeki dönemlerde de pek çok yeni etkinlik yapılacak. Bunlardan biri Cinsiyet Eşitliği İzleme Merkezi'nin çeşitli alanları bir araya getiren eğitim portalı açıldı. Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği'nin eğitim modüllerini açtılar kullanıma. Bu bölümde iki farklı eğitim programı kullanıcıların erişimine açık şu anda. Birincisi 16 tematik alanda hazırlanan haritalama ve izleme çalışmalarının detaylı biçimde anlatıldığı tematik alan izleme eğitimleri. İkincisi ise toplumsal cinsiyete duyarlı hak temelli izlemenin ne olduğunu ve nasıl yapacağını anlatan bir eğitim. Eğitim portalı.jade.org.tr adresinden erişebilirsiniz bütün eğitimlere. Epey yüklü bir eğitim programı var burada. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin temel kavramları yine var. Hep oradan başlıyoruz zaten. Şiddet bir modül. İstihdamda toplumsal cinsiyet eşitliği bir modül. Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı hak temelli izlemede de normlar ve standartlar, izleme nasıl yapılır, nasıl yapılmamalıdır gibi pek çok alanda sıkı bir bilgiye erişme şansı sunuyor bu eğitim portalı bize. Dinleyenlere duyurmuş olalım. Ve Rauf, biraz da iklime doğru mu ilerlesek? İklime doğru ilerleyebiliriz ama önce bir haber vermek istiyorum. Buğday Derneği'nin tebrik kartları. Kendilerini öyle derler ya, severek izliyoruz. İlgiyle ve ailecek severek izliyoruz. Buğday Derneği yılbaşı kutlamaları için bir takım tebrik kartlarını öne çıkartıyor şu günlerde. Ama aslında sadece yılbaşı tebriği değil, doğum günü kutlaması, yeni doğan, evlilik, düğün nikah katılım kartları, bayram tebrikleri gibi pek çok tebrikten oluşan bir seti var Buğday Derneği'nin. Bu tebrik kartlarını yakınlarınıza, çalışma arkadaşlarınıza, dostlarınıza hediye edebiliyorsunuz. Bunlar özel gün kartları. Özellikleri şu: bir kağıt harcanmıyor, e-kart olarak gönderiliyor. Buğday Derneği de bunu kendi çalışmalarına destek olarak kullanıyor. Yani bir anlamda siz Buğday Derneği'ni desteklemek üzere dostlarınıza, yakınlarınıza hem kendi mesajlarınızı iletmiş oluyorsunuz, hem de onları da bu sürece katılmaya davet etmiş oluyorsunuz. Çok güzel bir şey. Hemen Buğday Derneği'nin web sitesine girip bakabilirler isteyenler. Bunlar bu dönem bence ekolojik hediye fırsatlarını değerlendireceğimiz bir dönem olsun yeni yıla yaklaşırken. Bunu da dinleyicilerimize hatırlatmış olalım. Oradan iklime geçelim. Söz sende. İklime geçmek için iyi bir durak oldu zaten buradan. Buğday Derneği'nden hemen küresel bir habere geçelim. Çünkü iklim dediğimiz zaman aslında an itibariyle afetlerle konuşuyoruz öncelikle. Ondan sonra da tabii ki bu afetlerin nasıl uyum sağlayacağımızı, nasıl engellenebileceğini diyecektim. Kendimi durdurdum elbette. Çünkü değişen iklimle birlikte artık engelleme şansımız yok ama uyum sağlamak üzerine çok konuşuluyor. Pakistan'ın Pencab eyaletine bağlı Lahore kentinin hava kalitesi çok sağlıksız kategorisinde yer alırken hava kirliliği nedeniyle eğitime haftada 3 gün ara verileceği duyuruldu. Evet, afet dediğimde bir anda yangın veya sel haberi bekleniyordu biliyorum. Ancak eğitime ara verilecek kadar yoğun bir hava kirliliği de başka türden ve uzun vadeli ve çok ciddi etkileri olan bir afet. Doğanın yapmadığı, kendi kendimize yaptığımız bu antroposen dediğimiz çağda Biz bunu iklimci olarak biraz şey değiştiriyoruz. Kendimiz ettik, kendimiz buluyoruz çağı da diyebiliriz. Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı Lahor kenti dedik. Amma velakin Türkiye'de de hava kalitesiyle ilgili ciddi çalışmalar yapıldığını ve pek çok kentimizde de sağlıklı hava erişimimizin olmadığını hatırlatarak habere devam edelim. Pencap eyaleti sorumlusu Parvez Elahi'de Lahor ve diğer kentlerde hava kirliliğiyle mücadele için çevre acil durumu ilan edileceğini açıkladı. Hava kalitesi değerlerini ölçen İsviçreli teknoloji şirketi tarafından paylaşılan verilere göre Lahor'un hava kalitesi değeri 212 olarak kayda geçti. Bu değer çok sağlıksız kategorisinde yer alıyor. Kentteki hava kirliliği ortalama bir insan için Dünya Sağlık Örgütü tarafından kabul edilen seviyenin 32,3 kat üzerine çıktı. Hava kirliliğini önlemek ve hava kirliliğiyle mücadele etmek aynı zamanda pek çok sistemimizi özellikle de kentlerde değiştirmeyi de gerektiriyor deyip bir sonraki haber için Rauf sana ve FYQ'ya bağlanalım. Yine ona bağlanmadan önce ben küçük bir korsan bilgi sunmak istiyorum. Lütfen. Şimdi ben burada Pakistan'dan söz ettik, Pencap'tan ama okurlarımız, dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Haziran, Temmuz aylarında ve biraz daha önce hatta Mayıs'tan itibaren başlayan bir sel felaketi oldu Bangladeş'te. 3 milyondan fazla insan, tekrar ediyorum, 3 milyondan fazla insan, yani Ankara'da yaşayan insan sayısı kadar insan evinden oldu, evlerini kaybetti. 200 küsur insan resmi kayıtlara göre hayatını kaybetti ve yüzlerce insan yaralandı. Ne Bangladeş, Pencap, ne de o zamanlar ne de Pencap ana haberlerde, ana akımda kendisine çok fazla yer bulamadı doğrusu. Bülten haberleri şeklinde geçti. Şöyle bir şey konuşuruz biz hep zaman zaman. Ya bu uluslararası toplum dediğimizde kimdir bu uluslararası toplum? Aklımıza kimler gelir diye hep merkez ülkeler gelir aklımıza. Bangladeş, Pakistan ya da Afrika'nın kıyısında köşesinde yer alan bir ülke Yeni Gine gelmez mesela aklımıza. Neden? Çünkü o kadar ikircikli ve o kadar ikiyüzlü bir yerden bakıyoruz ki dünyaya. Dolayısıyla bugün ortaya çıkan durumda, Pencap'ta ortaya çıkan durumda benzer bir şeyi tekrar hatırlattı bana. Bir felaket var ve bu felaketle ilgili haberler son derece az kaynakta yer alıyor. Yorum neredeyse hiç yok. Yani yeşil politika yapan odaklar ve Açık Radyo gibi çevreci yayıncılığa, doğacı yayıncılığa önem vermiş olan kaynaklar dışında hiçbir yerde bulamıyorsunuz bu içerikleri. Durum berbat, gerçekten berbat olmasının aslında sonuçlarından biri değil, nedenlerinden biri de bu. Kendimiz ettik, kendimiz bulduk demiştin ya. Hala etmeye ve bulmaya devam ediyoruz aslında. Şimdi tam buradan geçeyim ben o habere, EkoIQ'nun haberine. Diyor ki haber, kurumsal raporlama araştırması yapılmış bir tane. Bu rapora göre iş dünyası liderleriyle yatırımcıların sürdürülebilirlik beklentileri arasında bir uçurum varmış. Bu uçurum sermaye piyasaları için ve aynı zamanda da iklim değişikliğiyle mücadele için bir tehdit oluşturuyormuş. Bu kadar söyleyeyim, ben daha ötesine gitmeyeyim. Bunun üzerine daha fazla konuşursam fazla şey söyleyeceğim. Söylememiş olayım. Sadece bunun yeşil badanalama dediğimiz, yeşil boyama dediğimiz çevreye yönelik zararları, dünyaya yönelik zararları görünmez kılmaya yönelik faaliyetleri anlatmak için iyi bir fırsat olduğunu, bu faaliyetlere dikkat çekmek üzere bunun altını çizdiğimi söyleyerek geçeyim bir sonraki habere. Onu da sana bırakayım. Aslında tüm bu söylediklerinden bu haberin bir kampanya haberi vereceğiz. Şimdi kampanya için kullandıkları başlıkla bağlayalım. Çünkü mesele tekrar eşitlik meselesine dönecek ama olmadı Türkiye, olmadı dünya, olmadı insanlık diyebiliriz belki kampanyalarının başlığını kullanarak. Kader yeni bir kampanya başlattı. Olmadı Türkiye. Kadın Adayları Destekleme Derneği Başkanı Nuray Karaoğlu, kadınların siyasete katılımını arttırmak için 10 maddelik çözüm önerisini sıraladığı kampanya lansmanı ile birlikte kampanya Cumhuriyet tarihi boyunca mecliste kadın erkek eşitliği sağlanmadı. Olmadı Türkiye. Önümüzdeki seçimlerde bu eşitsizliğe son verelim diyor. Oldurmak için çalışıyor diyebiliriz. Yeni başladı kampanya. Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılına yaklaşırken Kader ve TEPAV'ın birlikte hazırladıkları endeksler sonucu yapılmış bir kampanya bu. Hemen birkaç tane de bilgiyi verelim, hatırlatalım dinleyicilerimize. Son seçimlerde 20 ilde hiç kadın milletvekili çıkmadı. En önemli verilerden bu. Peki çözüm önerilerine, Türkiye'nin doğu kentlerinde kadınların siyasete katılımı daha yüksek deniyor. Ve 10 maddelik çözüm önerilerinde de siyasi partilerin hazineden aldıkları fondan bir payın mutlaka kadın adaylara ayrılması, uzun vadede bu fonun kadın ve erkek adaylar arasında eşit paylaştırılması, siyasi partiler yasası ve seçim yasasında değişiklikler yapılması için çalışma yürütülmesi, maddi sorunları aşmak için STK'larla işbirliği yapılması ve kadın adaylara fon yaratılması, aday belirleme sürecinde kadın adaylara mutlaka listelerde seçilebilecekleri sıralarda yer verilmesi, kadınların siyasete katılımlarını teşvik edecek ve kolaylaştıracak uygulamalar geliştirilmesi, kadın seçmenin kadın adaylardan beklentileri üzerine kamuoyu araştırmaları yapılması ve kampanyaların bu durum dikkate alınarak tasarlanması, özellikle genç ve siyasete yeni giren kadınları güçlendirmek amacıyla bir mentorluk sistemi kurulması, erkek siyasetçilere toplumsal cinsiyet eşitliği ve eşit temsilin önemini aktaran eğitimler verilmesi, önümüzdeki ilk genel seçimde il bazındaki baroların, yerel sivil toplum kuruluşlarının, kooperatif ve derneklerin kanaat önderleriyle işbirliği yapması ve son olarak da kadın aday göstermeyen ya da kadınları sadece seçilmeyecekleri sıralardan aday gösteren partilerin ifşa edilmesi olarak sıralanmış öneriler. Rauf, önümüzdeki Eyvah, eyvah. seçime bir de böyle Eyvah. bakacağız. Evet, kadınların seçilmeyecekleri yerlerden aday gösteren partiler deyince memlekette parti kalmaz. Çünkü o dediğiniz il geçerli. Hani merkezi olarak bunu yapmıyordur X partisi ama bir ile geldiğinde bayağı yapıyor yani bunu bir ile veya bir bölgeye geldiğinde. Şimdi ben buradan bu meseleye doğrudan bağlamayı istiyorum aslında. Bu en son yaşadığımız 6 yaşındaki bir çocuğun evlendirilmesi meselesi. Neden bağlamak istiyorum? Çünkü şöyle bir şey oldu. Çok ilginç bir şekilde bunun farkında değiliz herhalde. Çok konuşulmuyor çünkü ana akımda. Bu olayın ortaya çıktığı tarikat, bu olayın içine gizlendiği tarikat, İstanbul Sözleşmesi'nin imzalanmaması ve imzanın geri çekilmesi için, pardon, çalışan tarikattı. Onlar başlattı kampanyayı. Ve onlar sürdürdü. Onların kampanyası üzerine İstanbul Sözleşmesi'nden biz vazgeçtik. Bakın bu ikisinin arasında ciddi bir illiyet bağı var. Yani İstanbul Sözleşmesi'ni istemeyenler İstanbul Sözleşmesi'nin uygulandığı koşullarda bu istedikleri, bu yaşadıkları gerçekliği yeni çocuklara yaşatamayacak olanlardı. Burada bir şeyin daha altını çizmek istiyorum. Biz aile içinde bile istismarın, şiddetin ve çeşitli türden istismarların aile içinde bile gizli kalmasından dehşete düşüyoruz. Ama şu anda bir tarikatın içinde kalması sağlanmış bu olayın 15 yıl boyunca. 6 yaşında çocuk evlendirildikten 4-5 yıl sonra olay ortaya çıkmış aslında. Şöyle ya da böyle hukuki kurumlara ya da devlet kurumlarına da intikal etmiş. Hastaneye, mahkemeye, karakola, başka alanlara da intikal etmiş. Ne bileyim kemik yaşı incelemesi istenmiş mesela. Gayet resmileşmiş süreç. Ama bir tarikatın gerçekliği içinde erimiş, gitmiş, gizlenmiş. Ve biz bunu olduğundan neredeyse 20, 15-20 yıl sonra ancak kamuoyu gündemine getirebildik. Neden? İşte bu İstanbul Sözleşmesi gibi koruyucu yasaların, koruyucu zihniyet dönüşümlerinin doğru düzgün uygulanmaması nedeniyle. Şimdi o doğru düzgün uygulanmayanı bile istemiyoruz dediğimiz bir evrenin içinde yaşıyoruz. Kadın adayların daha fazla mecliste yer alması, daha fazla ülke yönetiminde, yerel yönetimlerde yer alması bu yüzden de çok önemli. Bir taraftan da aynı zamanda bunların önünün kapatılması demek, kadın adayların da önünün açılması demek. Bunun da altını çizerek bir sonraki habere geçmek istiyorum ama haber senden olsun, ben çok konuştum. Ne demek? Hemen hatırlatalım bu arada. Çocuk hakları gününü idrak ettikten çok az bir süre sonra bu haberle karşılaştık. Çocuk hakları alanında istismara karşı da süre giden pek çok kampanya var. Dönem dönem konuğumuz da oluyorlar. Elbette tümünü sonuna kadar destekliyoruz. Öte yandan da önümüzde büyük de bir mücadele var. Bunu da görüyoruz, biliyoruz. Hepimiz sanırım yüreğinin içinde hissediyor bunu deyip ondan sonra hak meselesiyle ilgili bağlayabiliriz. Sosyal dönüşüm ve insan hakları programları için Matra 2023 yılı proje çağrısını başlattı. Son başvuru tarihi 15 Ocak 2023 olacak. İnsan hakları ve hukukun üstünlüğü alanında 2023 yılında başlayacak olan proje başvuruları, sivil toplum örgütlerini, kar amacı gütmeyen eğitim kurumlarını, yarı devlet kurumlarını ve belediyeleri kapsıyor. Bu kurumlar başvurabilirler. Son kabul tarihi biraz önce söylediğimiz gibi 15 Ocak 2023. Proje başvuruları için başvuru formunu kullanmak gerekiyor. Aksi takdirde değerlendirmeye alınmıyor. Matra Fonu'nun web sitesinden ulaşabilirsiniz. İnsan Hakları Fonu, Human Rights Fund in Türkiye 2023 ve Matra Fund in Türkiye 2023 başvurularınızı ayrıca bir mail adresine göndereceksiniz. Detaylı haberini, detaylı koşullarını okumak istiyorsanız da sivilalan.com üzerinden başvurabilirsiniz. Başvurunun detaylarını öğrenebilirsiniz diyelim. Ve hak meselesiyle ilgili daha çok projeye, daha çok ilerlemeye, proje belki doğru bir söz olmayabilir ama adımlarımızı daha sık atmaya ihtiyacımız var değil mi diye sorup Rauf, seni hayır diyemeyeceğin bir soruyla baş başa bırakayım mı? Elbette. Elbette hayır diyemeyeceğim bir soru bu. Ben yine çocuklarla ilgili başka bir habere geçeyim bu vesileyle. Şimdi bir çok duyduğumuz bir şey var. İyi olma hali diye son dönemlerde fazla duyuyoruz bunu. İyi olma hali Türkçe'ye çeviriden kaynaklanıyor ama daha iyi de ifade edemeyiz. Herkesin de kolay anladığı bir şey. Eğitimde de kullanılan bir kavram bu çocuğun iyi olma hali diye. İşte İstanbul Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi bununla ilgili araştırmalar yürütüyor 2010 yılından beri. Ve bir çocuğun iyi olma hali Uluslararası Araştırmalar Ağı isminde de bir ağa dahil bu araştırmalar. 19 Aralık Pazartesi günü 11-13 arasında bir etkinlikle COVID-19 salgını döneminde çocuğun iyi olma halindeki dalgalanmalar, değişiklikler, oradaki niceliksel ve niteliksel farklılıklar anlatılacak. Bunun bulguları paylaşılacak, araştırmanın bulguları. Bu çalışmayla birlikte çoklu krizler dönemine girdiğimiz bir çağda çocuklara yönelik ihtiyaç duyulan politikaları oluşturmak, bu politikaları bütüncül hale getirmek için neler yapılabilir bunu tartışacaklar. Daha doğrusu buna katkı yapmak istiyor bu araştırma. Araştırma bunu elbette tartışmayacak. Yüz yüze ya da çevrim içi katılınabiliyor bu etkinliğe. Bir formla katılınıyor buna. İşte Google formla katılınıyor. Bu forma erişebilmek için çocuğun iyi olma hali araştırması Bilgi Üniversitesi ya da Bilgi Mükemmelliyet Alanları web sitesinden buraya geçebilirsiniz, erişebilirsiniz. Bilgi Çocuk Çalışmaları da aynı şekilde bunun sitesinde sergiliyor. Tekrar edelim, 19 Aralık Pazartesi günü saat 11-13 arasında yapılacak etkinliğe çevrim içi de katılabiliyorsunuz isterseniz. Bu arada programın sonuna doğru yaklaşıyoruz. 2 dakikamız kaldı galiba. 2 dakikamız kaldı. Son bir haber üzerinde konuşalım diyelim. Bir yeni kampanya çünkü bu. Türkiye Eğitim Vakfı sahada işine az rastlanır bir iletişim projesi olarak duyurdu. Bu çanta kimin kampanyasını başlattı? İstanbul'da Mecidiyeköy metro metrobüs durağında 2 metrelik dev bir sırt çantası var. Üzerinde de bu çanta kimin diye soruyor. Aslında bir farkındalık, dikkat çekme kampanyası. Başka bir bilgi yok. Ancak kampanya sosyal medyada filmler üzerinden ve başka bilgilendirici materyallerle devam ediyor. Ve üniversiteli öğrencilerin, gençlerin yaşadıkları zorlukları anlatıyorlar. Şu anda geldiğimiz durumda 5 öğrenciden 3'ü okulu bırakma riskiyle karşı karşıya. Artan öğrenci sayısı ve ekonomik zorluklar nedeniyle bu sene daha fazla öğrenci eğitimine ara veriyor. Türkiye Eğitim Vakfı Başkanı, Genel Müdürü Banu Taşkın, gençlerimizin eğitimleri, hayalleri, hikayeleri sürsün diye geçen yıl yarıda kalmasın projesini hayata geçirmiştik. Bu sene eğitime devam etmek için herkesten fazla desteğe ihtiyaç duyuyorlar diyor. Kampanyayı merak eden dinleyicilerimiz web sitesi üzerinden ve internet üzerinden erişebilirler. Bu kampanyayı Bir de daha sonra Mecidiyeköy'e gidip detaylı bakabilirler. konuşalım. Bir de Mecidiyeköy metrobüs durağına da gidip bakabilirler. Ya da ama 2 metrelik çanta dışında bir şey görmeyecekler, birkaç tane de giydirme dışında. Dediğim gibi bu kampanyayı daha sonra detaylı olarak ele alalım sevgili Rauf Kösemen. Ama süremiz bitti. O yüzden de biraz koşturarak tamamladım haberi. Kapanışı da sana bırakayım. Açık Radyo'daydık. Diğer kamda Açık Radyo 95'te. Her salı olduğu gibi bu salı da 16.30'da başladı programımız. Şimdi bitiriyoruz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kendimize iyi bakalım. Dünyamıza iyi bakalım.